تی رابردوه سردانکی رامی من بینی بو چیاکانی گولی زر کاتی که لبهارا او زیاده کاد بهوی توانوی سهولکانو رامی زور خوشحال بو بم گشتی و باسی ماسی رشقی بیست که لم گومانه دا اجی بوی بریاریا رایو کاد باجوی گوری راوچکانی بینی که رای خوی در بری لسر او پولکی لقلاپکی رامی جیر ببو و گوری راوچکان لگر رامی روشت بو گرتنی ماسی رشکا و دواتر زور سرسام بو با شوازی هلدانی ام راوچیا ببی اگه داری رامی فوازو که کریم چون بو سردانی سروکی گوماوکان بو پرسیار کردن در باری کاک جمیلی باوشی رامی که پیش ده سال سردانی امشونی کرده بو و کاته که رامی خوتبو خیوی با ماسی رشکو بینی کاته مشکهی بیستانی خوارد بویا گوری راوچکانی اگه دار کرده و تولی رید گورم ریم پیابا بیا مجوره و ایش چاکی گرنگم پیتا ها؟ بوشی پیتان نوتم که ایو سردانی سروکی گوماوکانه کن لسر خوب رامی یما بویا حتیم بولای گوری گوماوکان بو ای زانیاری من باتی لسر ماسی رشکا ام شازده ایشی توابیه در باره اون واسیه ام نالا رامیه کوری کاک جمیل اوی که پرسیار من لیه کردی براسا یوادارم اوی که باس من کربن یعنی بمینه تو لنیوان مانا تا باو که رامیه دوزینه و کشنیه اتوانی هو کاری ام سدانه گرینگم پی بلای کاک فواس بو چی امت پیانوون دی باید صبرم بو بینین یو ماسیه بگو من هر یسته آروین مادم رامی لسر دستی راوچه شارزاکان رایانه نکد من دلنیام لی گورم خومت بیه ناسیرم من فواز حمدیم بو بسر سرمایی و وستایو سرو که راوچه کن دست بینو تو قل گل فواز آب که راوچی چاکا دلنیا بسر سانه بکاتی لی هاتویی ببینید رامی راستی کرد، او یک ترناسینی که راستی لیتانه وید استاج ریمان با گورم با بروین، یوادارم دعوه کارکر من جب جب کهی زو چاکا، همو حالی خوام ایم ایسا پیم بلنسر و شی راو چکن، حکاری چی حتوی؟ سپرایز یکم با تینا و لگل خوام گورم سیریم پولکه ایب که و براستی رای خواتم پیبله شتیجی سینه پیم بله لکوتایی اتوانید ماسی راشا گوره که راو که؟ تا استار راوم نکردوه بلام لکلاپکی رامیه جیر بوه اما راش سکوری خوام تنها بخد بو گورم که خوراکه کم هلای ناو آوکوا هستم کر هیزی که زور رای کشید گر با چونکم راز بید ام ماسیه با گوره چین ماسی ناو گومکه ده اندید گوره ترین ماسی؟ بگو من خوامو خود اتوانین ماسی رشکه راو بکین لگو ماوکانی شاخی گولی زرد بلام یو پیستان با کرسته نویه بید لبری کرسته کونکان لبروی اندازه ماسی زور گوره سپاس با ارماتی دانت گورم بایه ما و ارگیزم چاکیت نبیر نکی زور سپاس استاورین لگل ماده با کوی چین؟ اچین با تاقیگه که؟ کم تاقیگه یا؟ او تاقیگه ای که پیداویسی راو کرنی لیا ها؟ ای خواه لم شوینه نایابا وقت دیار ام خوراکانه دست کردن اما چیا؟ او خوراکم مشکا ها؟ او چیا؟ خوراکی کی سیرا؟ بله، اما جور خوراکی کی تازه بر راو کرنی ماسی رشکر رامی بلام خوراکی کی زور سمره بله ام خوراکم لخو ما بینی لشی و مشکی که راستقینه یا پیم بلای تو دل نیای لوا کرم بلای وینم کشا بو اوی لبیرم نچه توا سیرکا بروه با منکم او دوانا زور لیگه چن قتلو بروهان بوم سروکی گو مکانم خوراکا درست که کمن لخو ما بینی و ما براسی غیکو تیکی زور سیره هرگیز بروهم ناکر که اما روبا براستی سیره هم کورا با چی پیه کنید براستی خوراکه که بینی و لخوه که ها جورم استا همویید با بازکم لکاتی خوتن من رامی لخوه یا ماسیه چی بینی مشیه که خواه شوی او ماسیه چون بو که لخوه که تا بینید ها رامی لسلطه ها مشکه که کلگم بینی که اوی خوارده و دواتر ماسیه کم بینی که هیشی با مشکه که کردو یکسر خواردی همو امانه لیک چرکه یا رویانا براستی دیمنی که زور سیر بو سروی که گوما وکن نه یعنی راو کردنی اما سیم روزی و کری خوم من اشکات یکم خوراکم دروش کرد که توشی همان حالتی تو بوم کرم ها؟ بو چیم مشکانه تل گرتوا؟ لمعیده او ماسی رشاد و زیمو و کراوم کرد لپاش رو بیروکه او خوراکه هد و مشکما که تو لخونکت دابینید بله بو زور خوشحال بوم بم حالتا بلام هم خوراکه سرکوتو نبو ای بو چیو خوراکه سرکوتو نبو پیم بله؟ بیجوایک هیا قباره گوره با آسانی نا جلیتو لناو آوا هر لبر او اما سرکوتو نبو ام خوراکه کرم بلام من زور با آسانی تو انم زالبم بسرم جور خوراکه ها اگر قلاپکه زور به هماشی بجولنین او اما لمشکی راستقینا چید ام با چونه با کردار انجام دین ها؟ پیم بله اما ملوان که بلام پیم وانیه چون که پاکو خوین نیه بیگو من که ام اوه با ملک کردن نبید اوه تنها حوزه که من بکاری اینم با تاقی کردن اوه خوراک کنم پیشوی بکاری بینم امش با اوه که دلنیابم اماده اصاش چی که سمره تن نشانه دم ورن ها؟ لیرو بین که حوزه که دیاره به احسانی چاکی خوراکی شبو درکوه اما هرو هر سوده که تریشی هی ها؟ به احسانی توانی مسی چی که تو بردوام تماشه هم کد بم شویه جتوانین زور به وردی شهرزای صفتکانی و ماسیانه بین جوانه گورم بله من همیشه بگیو دانه اصا زانست یکن راوکم بله آماده با تاکو دست بکار بین بگو من بله من لپیش ها شهرزایی خودم شام با گورم کواتا با جوانی تماشام که ام هنگاوه با حل کردنوی سرطایی ده انجیت کرم بلام خوراکه که زور بخواهی جوله توا اوه تا تو خری که تیه گید مبستم چی بو کهوتم خوراکه کم سرکوتو نبوا زور باشا استا بیرو که کم بکردار بکاره هنم سروکی روشه کن زور به جوانی خوراکه که جوله نتوا بلام ماسی روشکه خوراکه که بخیالانه اگر جوله خیراتر نبید لپاش دروس کردنیم خوراک دلنیابم لوی که باش نیه لعاوه لبره وی خواه جوله تو و عبیر شتیگ بکن حتا وکو جوله خیراکین که واتا به چا کریه پیویست بیر لرگه بکم و با چا کردنی او خوراکه پیم بلا گورم اتوانم خوراکه که جولو ببینم بیگو من بلام لبیرد بید کم خوراکه با کلگ نه تو هیچ سوده که نیم منه چم سیری که یکم زور باشم اتوه او خوراکه بشکنی که سرا چی گوه ماوکان درستی کردو ها نه خیر هرگیز بلام امیره توزه چاکی کم بیمو او دوه باشتره لیگه رنچی پی خوش بیکت سیری کن او طاوبم اها سیری او خوراکا چاکا کن سیری کن او سیرم مکن اگینا من شر مکم چیم کردوه هیچم نکردوه چون که من تنها دو قلاپی زیان بوداناوا هر وها یک توشی وکی این باریک تر کردو توا بو اوی خیراتر با آوکی ابروا پیم بلین استا با تندر کو که کارکی من چند ساده بوا بس اوه سیرم مکن هر اسو تاقی کردنوی گیل سرکم یوا دارم لپنجرکو سیرم کن ها تو لو راسید؟ بله پیم بلین ایو آمادم بو بینینم دای تاقی کردنو تازکت ما بشان با زور چاکه هر ایسه دست بیکم یوا دارم اون خوراک تازه شرمزارم نکال برچای او پیاوانه گرانکاری که تازه بینم اوی جوه لکاتی دا گتنی خوراکه با جر آوکه خوراکه که زور با آسانیه جولید سیر که ام خوراکه هر لمشکی راسقی نه چید خری که برو با توانکانی ام ناله هکم منیش هر وها گورم بیت چونه اصا ماسیه که راشی باب خیلی نه حوزه که با چی؟ توانا هم نالا تاقیه کمو بیوی هست کد با هم دیمان جوانا بینم زور باشا تا استا مشتکان باشن بطلی خوما بگو من سرسام بید بلان بارک نبیل سر خواب توزی استاش خیرهی خوراک که تاقیه کموا اول دواکن زیگا بیتوا بشه وی که زور باش کارکا ابینا چی گیر بو بی؟ ای خوایا سر کوتو بو ابی چی رویا بینا جر آوکیا ما سیر شکا؟ ما سیر شکت بینی؟ بدزیو اینا منو خسمان حوزکو جابو چی هلتان خلطانم سروی کراو چی اکن بس بولا بول توانای خودم بیشن با زور باشا کواته سیر کن اگر نو توانیم ما سیر راو کید او ابوم داره که تو تنها منالی شد حزب کرد بسر بر نکی دوزه چاوره که هرگیز بکار هنانی طور هیچ سودی نیه با در کردنیم ماسیا خم اما زنم بلان دوزه چاوره کن چونم ماسی زبلا حراکش موا شیوکی ترسناکه ام جاره شیوازی که نو تاقیه کموا با تمایه چی بکات احا زهر جوانه توکنه که نهاتوید رامی زهر راشه سرو که راو چکن است شهر زهی منه بینی براستی سرسامت کردم بلا من بیروکیت چون بوهاد اما شوازی منه با راو کردنی ماسی رشکه کشم نیه شوازی تو بیان نه راو چی باش لکل همو بردو خیکه اگونجه دیم ماسی بگرن رو با حوزکی ترو پیویز با قصه زور نکد خوب زنم ام کرا زور تو رای کردم بلا هم سرسامی کردم که رگه اکی دوزی با راو کردنی ماسی رشکه بله نهیم بیستوه بیرم کتوا او پیاوه نوی جمیل بو بیگو من او راوچه شارزاولی هاتو باوکی رامیه بله او کک جمیله خوانی امیونه ایا بخیراتین کت فواز لما اگه دارکم اوا سیارا شکا آفرین فواز لکو تایی توانی ماسیه که راب کی تو خوشحالی که ماسیه گورکم نگرتوا وانی رامی با پیدوائی راو کنی ماسیه را شکا هلو آسان ارفوا بلام کشن نیه هول با اما ماسیه که زور گوری فواز خیره اتکا تن لیکم تو رشی گورم با بینن یک دقا بوستا گورم تکای رگم بخوم داری کم لعاوکا بو چوی تا سر و رامی؟ امیو ماسی رشکه لعاوک درکم قلاپا کبرو ام نوتیو بینا جاشتی وابه؟ بخراکا ای کن افیف تو رجی زور بشمانی ناوا هیواش قصب کن و غلب غلب دروز مکن پیوستی ما بام تو رانی رامی هم کار انجامه بلام و دیاره بیرو که رامی مراستی باشو گنجاوا زور باشا فاوکاری اکم توزگ آرام تر با فواز آفرین فواز ماسی اکم اندو بو وریابا ماسیه چی گوره یا؟ بله، دریشه کشی لما دری زیادره هسته بگوری ام ماسیه کرفواز؟ علی بسکنه هنگا فواز به امنی السو کوتکا بای من براو چیشی باشی دانیم هول ببر اولای منو رای کشی افرین فواز بتاوتی لعراستی گنجاوایا چم گوریا نتوانم بیگمه چی؟ ولی یک تو زیارمتیم با گوری راو چیکنده ورا چونه هی یارمتید بام رامی بوستاو هاتم سروش راو چیکن ابی بیاریده در یام منالب چکوله یا؟ ریکوتین؟ ریکوتین اوه چیکن؟ دنیام اوهلا منشکز نه هنه فواز تو ابی برو لای ایمه بیهینی باشا؟ دیدز بکار با فواز من آمادم وادی ارو دلنیا لاو کاری کردنم لراو کردنیم ماسیا زور باشا بی خیراک فواز با ام ماسیا ما لدز نچه هول بی کم جار سری در که لعاوکتا هیلاک بی زور باشا یا سسری لعاوکا انما دروا ورا دروا دی ماسی ها اما سیوی سیل ما بخلطینید پیو ابو که کس نتوانید رایی بکاد بلاب شاسیه نه بردم راو چیه چیلی هاتوی وک فواز او تالی من نزیگه بیتوا سیر که سیر که او ما سیر رشد توانه خوی لدز دیا برام بر فواز ها با حولک بم ها نکی لبیره چه ها ها ها لقلا بکر رزگاری بو سرکو توبون لراو کردنیا استا بینی تن؟ امریکا سیره چکم نالا دوزی ویتیو پلانی کی سرکوتو بو چون که کاتی رامی توانی دست بکات بدمی ماسیکه با تواوی جولی لیه بری دریجه ماسیه نمت ریزیاتره زور دک من کسی که توانی ماسیه راو بکات پیروز باید لیکم فواز بلان پیم بلا چی لی ماسیه بکین بخم بر رامی اخم ناو حوزی بخیو کردنی ماسیه و جاو حوزه لیکویا خریب ولبیرم چې حوزه کې مالی سره کې کوم مکان وشته کې ګرنګم هي په دغه دی فواز خراب رو ګولای او شته د زیو ته وکټو کا عفيف داواتان لیکردبو دی خراکا ته لو ودل نیای درامي وریوبه هلا نکای خم نبه ها چی بو فواز بش لزا خو چې تکم نو تو تاسو سامی کا چوان تو شي بیرچونه بو اها بداخوام که من حواله چی آواتان پیالم بلام من زور دلنیام لوی که او پیاو باو چی رامیه لسر بلم یک کاریه کر بر راو کرنی ماسی سلمون او کاته ناوی رامی بو ایمش نما نزانی که خوی ناوی جمیله بله توشی لبیرچونه بو پاشوی که او تناو جزاوه کوا پاشوی که او تناو جزاوه کوا توشی برینه چی گوره بو لسریا که هر اما بو هوی لبیر چونه اوکی بو ناوی خوی و شوینو هاورکانی هموی لبیر کرد وکاک جمیل بشیوه چی یک جاری توشی لبیر چونه و بو بوی لپاش و همیشه احاد بو ام شوینه بله اماش هر لدوی اوی که لخصخانه در چو بو راو کردن پیاوی که زیرک و کمدو بو و زور شارزای راو محسی بو بله و چاوکانی لباشی کسایی چیا و زیره چیا ادرو شایی و هر وکو چاوی رامی پیم بلا گورم ایتر تو اینم خوراکه بشی و یکی سرکی بکر بهینین؟ بگو من، ایتو آماده بو و رامی ایتون نگورم دوام لفواز کتاوکو ام دارم باتی لپی نوی امیا زور جوانه گورم تایر یستا با دست بکر بین رامی آمان زکا من ماسی رشا گوره که یا دی با راو کرنی با توانای خومم خی نکر اما با ماسی چی آسایی راضی نبین تنها گوره ترین ماسی گو ماوکا نبید یک من گورم چون که من ماسی که آساییم نبید یک سریف چیم با او ناچه یا؟ بله پیاویک هی نوی بدره و لگل باوچی رامی علا سر یک بلم راویان کردوه اما زور گشبین مکرد لوا چه و پیاو بزانه که کاک جمیل لکوه یا؟ بخم بر رامی باوکا اون بوکا تردو زموه و روشه گره موه که باوکد لگل ما بی